Kwa hivyo hadithi ya mwanzo tunaona kuwa imezungumzia kuhusu nyakati zote za swala ambazo ni swala tano. Mulama wa mamlaka Hayatu Kibari Ulama wamezungumzia jambo la wakati wa swala hapa ulimwenguni. Unajua sisi Kenya tuna bahati sana, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo, na baadhi ya nchi ambazo pia ni za East Africa na nchi ambazo nyingi za Afrika, tuna bahati kwa sababu ya kuwa nchi hizi nyakati zake huwa zinaenda zikikaribiana, yani kana kwamba zinalingana, tofauti na baadhi ya nchi. Ukienda huko sehemu za Europe utapata kuwa unaweza kupata nchi wakati fulani kwa mwaka usiku unakuwa ni mfupi na mchana unakuwa ni mrefu, na kuna baadhi ya nchi unaweza kupata hubadilika, wakati mwingine mchana unakuwa ni mrefu kuliko usiku na wakati mwingine usiku unakuwa ni mrefu kuliko mchana. Na kuna baadhi ya nchi huwa hamna hiyo, wanaweza kaendelea na usiku mfululizo karibu miezi sita, tena waendelee na mchana mfululizo karibu miezi sita. Na hasa hasa zile nchi ambazo zinakaribia na zile kutub mbili, kutub sijui kwa Kiswahili zinaitwaje ama kwa Kizungu kutub, yani ulimwengu wenyewe ukiangalia katika kule kuchora huwa na uchora kuwa kana kwamba uko katika staili ya yai. Naelewa? Yai ambayo limelisimamisha hivi. Huwa na onesha kuwa ulimwengu uko hivyo. Sivyo? Kisha baadaye sasa ule ulimwengu kwa vile uko hivi kama yai, sasa hapa juu na hapa chini, hizo ndio zinaitwa kutub. Kwa zile nchi ambazo zinakaribia na hapa juu na zile nchi ambazo zinakaribia na hapa chini, sasa hizo ndio mara nyingi zina matatizo hayo ya kuwa wakati mwingine wanaweza kaenda mfululizo bila usiku na wakati mwingine wanaweza kaenda mfululizo bila mchana, na kila zinapokuwa zinakaribia na sehemu hizo ndio huwa zina endelea kuwa na matatizo hayo. Wakati mwingine sasa usiku unakuwa ni mrefu, wakati mwingine mchana unakuwa ni mrefu, vitu kama hivyo. Naam, kwa Kiarabu inaitwa kutub, na dunia ina kutub mbili, ya juu na chini. Sasa wakazungumzia kuhusu nchi kama hizo ambazo zina matatizo kama hayo, wakasema haya ambayo nitasema sahihi. Wakasema yeyote atakayekuwa anaishi ama amefika kwenye nchi ambayo nchi hiyo ina usiku na mchana, ina usiku na mchana, hata kama mchana ni mrefu na usiku ni mfupi, lakini bora angalau wana usiku, wanahesabu kuwa sahihi ni usiku. Na usiku unahesabiwa kwa kutumia kitu gani? Kwa kutumia jua, ani jua linapozama. Kwa kuna baadhi ya nchi unaweza kupata, sisi hapa mfano tunaswali alasiri, nao huko ndio sawa wanafanyaje, ndio naswali ya dhuhuri. Na tunaposema alasiri huwa tunamaanisha ni saa kumi ama hata saa kumi na moja, anisa kwao hiyo saa kumi ndio dhuhuri. Lakini sasa kwa nini saa kumi ni dhuhuri? Kwa sababu sasa ndio wakati jua limepinduka, ani kutoka jua lifanyaje lichomoze mpaka lifike katikati, sisi watu tunahesabu kwa saa sita. Kwao huwa anahesabu kuwa likifika katikati ni karibu saa kumi, kwa likipinduka sasa inakaribia nini, saa kumi na nusu ama ikielekea nini kama saa kumi na moja. Sasa hapa ndo naswali ya dhuhuri. Sasa hebu niambie, kama dhuhuri umeswali wakati huo, alasiri utaswali wakati gani? Sio utaswali alasiri karibia magharibi kwetu, sisi tunaelekea kuswali magharibi, sasa kwao ndo alasiri huko. Naelewa? Na hapa ina maana kuwa jua lijazama, sisi kwetu lishazama. Kwa hiyo unaweza kupata hao wakati wa Ramadhani, mtu anaweza haketi kwetu huku watu naketi masaa kama kumi na moja ama kumi, tayari tushafuturu. kwao mtu anaweza keti karibia masaa hata 20 ama 18 niko tunasoma, sababu kuanzia jua lichomoze mpaka lizame ni karibia masaa ngapi? Masaa 20 ama 18. Kwa sababu gani? Eti usiku wana kama masaa 4 au 5 peke yake usiku, sababu siku nzima ina masaa 24. Sasa sisi 24 hiyo watu nagawanya kwa ni 11 11, kwao hakuna 11 11, ya kuwa unaweza kupata kwa mchana umechukua masaa karibu 20, umeachia usiku masaa 4 peke yake. Sasa hao kwa vile wana usiku, haijalishi kuwa usiku ni mfupi kiasi gani, haijalishi hiyo, muhimu wana usiku, watafuatilia vile jua linatembea. Kwa watangoja dhuhuri wakati wake paka nini? Jua lipinduke. Ndio swali ya dhuhuri. Sasa inchi kama hizo uzuri wao ni kuwa ni inchi ambazo kidogo zime ani zina nidhamu ya kazi. Kwa unaweza kupata kuwa mtu anaweza akaenda kazini, akirudi anarudi nini? Karibu saa 9 ama saa ngapi? Saa 10, na ambapo wakati ule anarudi bado dhuhuri haijaswaliwa. Sasa akisharudi kazini, si tena rudi ati lunch, ndio maana yake kazi ishamalizika tena mpaka kesho yake. Naelewa tofauti na kwetu huku. Leo kama ingekuwa ni hivyo, watu wangekuwa nakufa na kuambia wanakufa kazini, sababu huku kwetu haangalii kuwa masaa ngapi umefanya, wanaangalia kuwa jioni imefika ama haijafika. Naelewa, yani maana yake ufanye kazi na kuambia mpaka hiyo jua angalie, wewe jua jazama, alafu nasema tutakuwa na nyumbani tena, nyumbani vipi na bado mchana. Yani hawapimi masaa, lakini kwao huko huwa anaangalia masaa ya kumefanya masaa mangapi, na mara nyingi kazi nyingi huwa ni masaa 8. Masaa 8 ndio wanasema kwa ndio masaa kazi. Kwa kama ni masaa 8, hebu niambie kuingia kazini kama saa 2, sina maana kuwa kufikia saa 9 saa 10 hapo itakuwa ushamaliza kazi yako. Naelewa, saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 saa 9, naelewa masaa mangapi hayo? Tayari masaa 8 umeingia, saa 2 saa 9 unatoka kazini, na ukitoka kazini saa 9 bado nini? Bado dhuhuri haijaswali. Hapo nasema umeshamaliza siku yako, unakuja unaoga unafanyaje? Na hata kuna wakati mwingine wanasema kuwa huwa anaweza wakaja wakapata kuwa dhuhuri bado muda wake ni mrefu hujafika. Mfano aje saa 9 ndio anatoka kazini, akifika nyumbani saa 9 dhuhuri labda itaswaliwa saa 10, asinabidi aoge, akimaliza tena apumzike kidogo, yale kama kailula, akishamaliza sasa ndio alafu asikie adhana saa mke wa swala dhuhuri. Ukishamaliza kuswali dhuhuri ndio saa labda nini tena wafanya shughuli fulani fulani, yani kupumzika nini, wakingoja nini tena masaa ya kazi kwenda tena kesho yake, na kesho yake tena wataenda bila kuangalia kuwa ni saa ngapi, isipokuwa nini wanaangalia kuwa saa ngapi imefika, basi ndio kwenda kazini. Sasa ni hivyo tu, wanaenda kwa masaa, sasa mnapishana. Kwa hivyo kwa jumla tunasema sisi hapa lengo letu nini ni kueleza kuwa nchi kama hizo wataenda kulingamana na jua. Kwa ina maana kuwa jua linapopinduka hapo ndio wakati wa dhuhuri umefika, na kisha wataangalia kuwa kivuli kinapoendelea mpaka kimekuwa mfano wa kila kitu ndio wakati wa mwisho, kinapozidi kidogo wakati wa alasiri umefika, kama tulivyoeleza hapa. Hivyo hivyo watafuta wakati magharibi pia mpaka jua lizame. Kwa unaweza kupata kuwa kwetu mfano kama sasa jua linazama kitu kama saa 12 labda hapo dakika 20 ama kidogo kabla hapo kidogo nini, huo kwao jua linazama huku kwetu tushamaliza kuswaliisha kitu kama saa 4 huko, ndio sasa wanafanyaje? Ndio wana adhini labda magharibi saa 3 nasali wanadhini magharibi, sasa jua linazama kwetu huko tushamaliza kuswaliisha, kila mtu uko kinyumbani, kumitabidi wangoje mpaka tu ndio aswali magharibi. Hawezi wakasema kuwa kwa vile magharibi si tunajua huwa ni saa 12 basi tuswali saa 12 hata kabla jua hajazama, hawakubaliwi, itakuwa imeeleweka. Lakini sasa zile inchi ambazo wanaweza wakaendelea mfululizo bila mchana ama waendelee mfululizo bila usiku, kwa muda mrefu kama labda miezi kadhaa. Sasa hawa ndio Maulana amesema kuwa wakati wao itabidi swala zao wataziswali si kwa kutegemea jua, bali ni kwa kutegemea nini? Kwa kutegemea saa. Na watatumia saa gani? Watumia saa za kukadiria, za kukadiria. Yaani watasema kuwa saa hii sasa kuanzia saa fulani mpaka saa fulani itakuwa wakati wa dhuhuri imefika, kwa hivyo nitakatuswali. Na kuanzia wakati fulani mpaka wakati fulani alasiri itakuwa ishafika, tunaswali alasiri. Kuanzia wakati fulani mpaka wakati fulani magharibi itakuwa ishafika, tunaswali magharibi. Kuanzia wakati fulani mpaka wakati fulani isha itakuwa ishafika, kwa hiyo tunaswali. Watakadiria masaa kwa hivyo, kisha watafikiana, kisha kila mtu anatakiwa saa ajue kuwa saa ya dhuhuri ni saa fulani, bila kuangalia kuwa jua lishazama alijazama, lishapinduka alijapinduka, lishachomoza alijachomoza. Hawataangalia mambo hayo. Kwa nini? Kwa sababu jua liko hivyo tu, alizami, laendelea tu. Sasa swali ni hili, huu wakati wataupima kwa kipimo gani? Kwa sababu jua saa itakuwa inazunguka tu mpaka inamaliza mshale wake, tena inaanza tena upya, tena zunguka mpaka inamaliza, tena zunguka mpaka inamaliza, na jua liko pale pale tu. Hasa kile ambacho Mwalimu amesema watakuwa wanapima, watakuwa wanapima kwa kuangalia nchi yoyote ambayo iko karibu yao, nchi ambayo huwa ina usiku na mchana. Hasa hiyo nchi ndio watachukua masaa yao kisha watumie kwao. Hasa licha kuwa hiyo nchi ina usiku na mchana, hawa hawana usiku na mchana, lakini sasa watakuwa wanatumia masaa wale. Kwa hivyo watajua kuwa wale huwa saa saba ni saa fulani. Hasa kwetu pia hiyo ndio saa ya saa saba, yani ya dhuhuri. Watajua kuwa kwale wale mathalan tuko hapa Kenya na hakuna mchana kabisa, ni usiku tu, ama hakuna usiku ni mchana tu. Na labda nchi kama gani? Uganda pia labda iko hivyo. Kenya labda nini? Tanzania labda bado iko hivyo. Lakini tukapata bahati labda Somalia haiko hivyo. Hasa tutachukua masaa ya Somalia. Kosa Somalia tutaangalia kwa Somalia wana swali dhuhuri wakati gani? Wakati wa labda saa saba ama saa nane. Tunasema sasa huo ndio wakati wa dhuhuri wetu. Kisha alasiri wanaswali saa ngapi? Wanaswali saa 10 ama saa 11. Basi sisi huo ndio wakati wa alasiri wetu. Kisha magharibi wanaswali gani? Wakati gani? Wanaswali saa 12 na nusu ama saa 1. Basi ndio magharibi kwetu. Kisha wanaswali saa ngapi? Saa 2 ama saa 2 nusu. Basi hiyo ndio wakati wa nini? Isha kwetu. Sasa tutachukua masaa wale kisha tutumie kwetu. Licha kuwa kwetu tunaswali maghribi na bado ni mchana, tunaswali isha bado ni mchana, tunaswali subuhi bado ni mchana. Yani sala zote hizo tunaswali na bado ni mchana, haijalishi. Na hiyo wamechukua dalili hiyo kwa hadithi ile ya nani ambayo Mtume alizungumzia kuhusu Masihi Dajjal. Sasa unajua Masihi Dajjal, Mtume alipomzungumzia alisema Mtume kuwa atakuja na ile siku ya mwanzo kuanza shughuli zake huyu Masihi Dajjal za upotofu hapa duniani, ile siku ya mwanzo itakuwa ni sawa na mwaka. Yani akitokeza tu hivi, sababu sisi tunaamini kwa Masihi Dajjal yuko hapa duniani na yuko kwenye kisiwa fulani na amefungwa na nyororo na hawezi akatoka, na atatoka wakati wake utakapofika, itakuwa ndio sasa alama za kiyama za kubwa kabisa za kiyama. Sasa wakati ule atakapotoka, aanze sasa kuingia ulimwenguni rasmi na aanze kufanya ukafiri wake na vituko vyake. Sasa ile siku ya kwanza kabisa jua ulimwengu mzima, nchi zote halitazama kwa muda wa mwaka mzima, bado ni mchana tu. Basi alafu siku ya pili jua sasa likishazama, tukalala tukiamka, siku ya pili yake itakuwa ni kama mwezi. Jua likishachomoza tena tutangoja mpaka mwezi mzima ndio tena lizame. Kisha siku ya tatu itakuwa ni kama wiki, jua litaendelea mpaka nini, wiki nzima ndio lizame. Alafu sasa siku zilizobakia sasa zitakuwa ni siku kama za kawaida hizi. Na ataishi siku ngapi? Siku 40 peke yake. Kwa hiyo ina maana katika hizo siku 40 ukitoa siku tatu zitakuwa zimbakia siku 30 na ngapi na 7, si ndivyo? Kwa hizo siku 37 itakuwa ina maana kuwa ataketi mwaka mmoja na miezi mingapi, na miezi miwili. Na wiki ngapi? Na wiki mbili, si ndio? Kwa sababu mwaka mmoja ni ile siku ya kwanza ambayo atakuwa ameketi, ni mwaka mmoja. Kisha miezi miwili kwa sababu siku ya pili itakuwa ni mwezi, na katika zile siku 40 pia tuna akiba ya mwezi huko, kwa sababu kuna siku 30 huko. Kwa hivyo ukichanganya siku 30 na hii siku ya pili yake tayari ni miezi miwili hizo. Kisha katika zile siku 40 zimbakia siku 7 huko, na katika hii siku yake ya tatu itakuwa pia ni siku ngapi? Siku moja, ni kama wiki moja. Kwa kuchanganya hii wiki moja yake ambayo ni siku moja na ile siku 7 ambazo zimbakia huko, ni wiki mbili pia hizo. Kwa sasa itakuwa ni hesabu ya ngapi? Licha kuwa ni siku 40, lakini itakuwa ni kwa muda wa ngapi? Mwaka mmoja, miezi miwili na wiki mbili. Ndio ataketi nini? Masih Dajjal. Sasa Mtume alipozungumzia habari hiyo, maswahaba kamuuliza Mtume, hasa Mtume, ile siku ya mwanzo ambayo itakuwa ni kama mwaka, tutakuwa tunaswali vipi? Ndio Mtume akamwambia, itakuwa sasa mnakadiria tu swala, mseme kuwa ati mtaswali mwaka mzima iti ya dhuhuri moja peke yake. Hapana. Kwa hiyo itakuwa manake, licha kuwa ni mwaka mzima kwa kuwa jua halizami, lakini itakuwa mnakadiria, mnakadiria, alafu mnaendelea kuswali kama kawaida. Kwa sababu mwalimu akasema hivyo hivyo pia zile nchi ambazo wanaketi bila ya kupata usiku wataswali kwa kukadiria. Hasa kukadiria vipi? Ni wataangalia nchi ambayo inakaribiana nao, nchi ambayo ina usiku na mchana, kisha wachukue masaa yao alafu wayatumie. Naam. Hadithi ya pili. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. تفقنا عليه. حديثي نسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم تومي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر أكسوالي الصلاة يا العصر، ثم بعدكم ليزا كشما ليزا يرجع أنا رجيا أحدنا mmoja wetu katika maswahaba, ila rahlihi, nyumbani kwake, nyumbani kwake, fi aqsa almadina, na ikawa nyumba yake iko huko Madina, yani kwa juu kabisa huko mbali kabisa. Aqsa manake ni sehemu ya mbali, kwa hivyo si karibu. Washamsu hayya, lakini bado nini? Jua liko hai. Ani manake jua liko halijazama bado. Washamsu hayya, na hii ni kuonesha kuwa ani alikuwa kiswali swala hiyo, na kisha baadaye bado muda mrefu jua kufanyaje kuzama. Hii ni maana ya kuwa alikuwa akiswali wakati wa nini? Wa mwanzo. Kwa sababu lao kama angekuwa anaswali wakati wa mwisho, ingebidi manake baada ya kuswali tu hivi mtu hawezi tena katoka hapo na akaenda masafa marefu, ni ikawa bado nini? Juu aliko tu halijazama bado. Tumeelewana, si ndio? Kwa tunaposema kuwa shamsu haya, manake jua bado lina miale yake, linaangaza. Kwa hivyo haya bimaana baidhaa naqiya qawiyya al-athar, manake jua bado baidhaa, ni leupe naqiya, manake liko wazi. Kisha qawiyya al-athar, manake bado miale yake ina nguvu. Miale yake ina nguvu kwa kufanyaje? Hararatan, kwa kuwa bado miale yake inasababisha joto. Wa inaratan, na pia kuangaza. Walaunan, na pia rangi. Ani bado mwangaza unaonesha kabisa kila mahali, unaona kuna upe. Kwa hivyo tumesema hadithi maana yake nini? Ni kumaanisha kwa mtume alikuwa hacheleweshi nini? Swala ya alasiri. Kwa sababu aliwaki swali, mtu anaweza katoka tena na kaenda mpaka kaenda mbali na bado jua linaangaza tu, maana yake bado jua lina makali yake. Naam. Kisha nasema wakana yastahibu, na mtume alikuwa akipenda sana ayu akhira min al-isha, kuchelesha nini? Swala ya isha. Kwa hivyo hadithi inaeleza kuhusu sasa, licha kwa tushajua kila swala wakati wake wa mwanzo na wakati wake nini wa mwisho, lakini sasa hadithi inaeleza kuhusu katika hizo nyakati kila swala ni wakati gani bora kuswali swala hiyo. Kwa katika kwa alasiri tumeona kwa ni wakati gani bora, ni wakati wa mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu mtume alikuwa na swali, na akishamaliza mtu anaweza katoka akaenda mpaka kwake, na kwake ni mbali, na bado jua linafanyaje? Bado jua halijazama, maana yake bado lina nguvu, linamlika na linaangaza na lina miale. Ama swala isha, tunaambiwa kuwa alikuwa kipenda sana mtume kuchelewesha swala isha. Kwa kule kupenda mtume ni kuwa anapenda kitu ambacho ni bora. Na ndio sababu tukasema kwa swala isha ni bora zaidi kufanyaje? Kucheleweshwa. Wakana yakrahu annauma qablaha, na mtume alikuwa kichukia kulala kabla ya kuswali swala ya isha. Walhaditha baadaha, na pia alikuwa kichukia kuzungumza mazungumzo baada ya kuswali ya isha, kuswali swala ya isha. Kwa hivyo ina maana kuwa baada ya kuswali tu hivi alikuwa anapenda afanyaje? Alale, kwa sababu kule kulala mapema baada ya kuswali isha kuna kufanya mpaka pia upate nguvu ya kuamka asubuhi kwa wakati wake mapema. Kwa hiyo tumeshamaliza masala isha, kwa kuwa nini? Mahali shahid ni kuwa ni bora zaidi swala isha iswaliwe kwa kucheleweshwa ikiwa itakuwa hakuna uzito. Wakana yantafilu, wakana yantafilu, na mtume alikuwa akitoka. Yantafilu manake alikuwa akitoka. Naam. Min salati al-ghadati, na intifali hapa kwa lugha ya Kiarabu unaweza kutumia lafzi ya insiraf. Yaani kumaanisha kuwa ni alikuwa akimaliza kuswali swala ya asubuhi kisha watu sawa kitoka. Na ilikuwa ni wakati gani huo? Anasema hina yarifu ar-rajulu jalisahu. Uli wakati wa kwasa kila mtu anaweza akajua yule aliye keti na yeye. Kumaanisha kuwa mtume alikuwa akiswali swala ya asubuhi lakini akijitahidi kuswali kwa wakati wake wa mwanzo, lakini kisha akirefusha kiasi cha kuwa kitambo amalize, basi nini? Nikuwa tayari mwangaza ushaanza kuonekana kwa sababu ya kule kuswali swala hiyo na akarefusha kisomo chake. Wakana sasa ndio akaeleza sasa ili ieleweke zaidi kwa alikuwa akinarifusha kusoma mpaka nasoma kiwango gani cha sura. Anasema kuwa anasema wakana yakrau bisitina ila almi'a, alikuwa akisoma sura ambayo kiwango chake ni aya 60 ama aya hata 100. Unaona, na utapata kuwa bila shaka ni kisomo kirefu hicho, kisomo kirefu. Kwa kufupi ni kuwa ni vizuri zaidi swala ya subuhi iswaliwe kwa wakati wake wa mwanzo ghalas, ani lile giza la usiku lile la mwisho, kisha baadaye ni kuwa saa ile swala inaposwaliwa isiwe ni fupi kiasi ya kuwa mkimaliza bado kuna giza tu, mpaka hata mtu akiangalia hivi kama tali imezimika aweza kumjua mwenzake? Hapana, bali inakuwa irefushwe kiasi cha kuwa sasa hata mtu akiangalia mwenzake licha kuwa hamna hata stima, lakini anaweza kumjua huyu ni nani. Hiyo ndo maana yake. Mtafaku na lei wa inda huma, na pia hadithi nyingine ipokewa na watu wawili, Bukhari na Muslim, min hadithi Jabir, lakini hadithi ni ya Jabir kwa sababu ya kwanza ilikuwa ni ya Abi Barza, lakini sahihi ya pili ni ya Jabir, lakini inapatikana kwenye vitabu vyote viwili, Bukhari na Muslim. Anasema wal isha'u ahyanan yuqaddimuha, lakini isha wakati mwingine mtume alikuwa akiitanguliza akiswali wakati wake wa mwanzo, wa ahyanan yuakhiruha, wakati mwingine akichelewesha. Idha ra'ahum, kwa hivyo alikuwa mtume akiwaona masahaba ijtama'u, wamekusanyika mapema, ajala, anaswali mapema haraka. Wa idha ra'ahum abta'u, na anapowaona masahaba wamekuja kwa kuchelewa, akhara, anaichelesha. Wasubuhu, lakini swala ya subuhi, kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yusalliha bighalasin, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali kwa ghalas, na ghalas manake ni dhulmatu akhiri layl, ni giza lile la mwisho ya usiku, pale tulivyosema kuwa ukiangalia huku unaona nini, ni weupe, tukasema kuwa inaitwaje, alfajru as-sadiq, unapoangalia mahala ambapo jua linachomoza unaona kuwa kuna weupe umetanda kabisa, lakini bado kuna giza. Sasa pale ndio huwa inaitwa ghalas, ambao ni giza la mwisho, na mara nyingi wakati huo pia huwa kuna kibaridi kikali kiasi, ukienda katika mikoa ambayo kuna wakati yani baridi, utapata kuwa huwa ndio sababu baridi imekuwa kali sana wakati huo. Kwa jumla anasema kuwa hapa riwaya hii ambayo imepokewa na Jabir imeeleza hadithi mbili tu, hadithi ya Aisha, yani swala mbili, swala ya Aisha ya kuwa mtume alikuwa wakati mwingine anachelewesha, wakati mwingine anaitanguliza, kutegemea na vile watu watakaoona maswahabu wamekuja mapema, anaiswali mapema, wakija kuchelewa anaiswali kuchelewa, ingawa wakati wake bora tumesema ni wakati wa kuchelewesha. Ama subuhi alikuwa anaiswali wakati wa mwanzo, kisha akirefusha mpaka nini, mwangaza uanze kuonekana mpaka mtu amjue mwenzake. Wali Muslim, na Imam Muslim ampokea hadithi nyingine ambayo inazungumzia haya haya ambayo tunayozungumzia, mina hadithi ya Abi Musa, lakini hadithi mpokewa na Abu Musa al-Ashari. Fa aqama al-fajra hina nshaqa al-fajru wa nasu la yakadu yarifu ba'dhuhum ba'dha. Fa aqama al-fajra, mtume akasimamisha swala ya al-fajiri, hina nshaq al-fajru, wakati kulipokuwa kumepambauka, yani ule al-fajiri imekuwa wazi. Nshaqa bimaana infaraja, yani kuwa imepambauka, na hii ina maana kuwa si kwa kuwa ndalikuwa akiswali sasa huo ndio wakati wa mwanzo, bali ilikuwa manake ameanza, lakini sasa anaendelea kuiswali mpaka ule wakati wa kuwa saa mwangaza ushaanza kuchomoza, naam, ule mwangaza ambao unaonyesha kuwa saa jua linaelekea kuchomoza, yani bado yuko kwenye swala na ndio wakati wa kuwa saa anamaliza swalati. Anasema wanasu, na watu yani manake maswahaba maswali waliosali naye baada ya kuwa saa ana washamaliza kuswali, la yakadu yarifu ba'dhuhum ba'dha, yani hawaachi kuwa mmoja anamjua mwingine, baadhi yao wanajua baadhi yao, kwa kumaanisha kuwa huo ndio wakati wa asubuhi. Kwa bora zaidi ni asubuhi swaliwe mwanzo wakati wake, wakati wa giza, na kisha tunaona kuwa umechanganyika na ule weupe ambao huwa unachomoza wakati yani sehemu za kuchomoza jua. Lakini sasa asubuhi ile kishaanza kuswaliwa wakati ule, inatakiwa yule imam arefushe ikiwezekana, kiasi cha kuwa akimaliza iwe angalau kumaanza kudhiri nini, mwangaza. Na hapa tunazungumzia ikiwa mataa hakuna hizi za stima, yani ikiwa kuna giza kiasi cha kuwa hakuna stima, basi mwangaza angalau umeanza kuonekana. Tofauti na watu wengine unapata kuwa anaingia kuwa kuna giza na bado anatoka kama kuna giza, na mara nyingi watu hao utapata ni ima kwa sababu wameswali swala fupi, ama la sivyo ni kuwa kwa sababu wameswali mapema kabla hata wakati wake hujafika, kuvikawa sana manake walitangulia na hali ya kuwa wakati wake ulikuwa bado hujafika vizuri. Naam, leo tumezungumzia hadithi mbili, ingawa hadithi hizi zina umuhimu mkubwa sana kwa kuwa ndo hadithi zinazotegemewa kuhusu masala ya nyakati za swala. Na kabla hapo tukasema ya kuwa swala hizi zimewekewa wakati maalum ambayo inatakiwa mtu asiswali kabla wakati huo, na pia asiswali baada wakati huo ni makosa. Lakini sasa nyakati hizi, kila swala tukoona kuwa ina nyakati mbili mbili, ina wakati wake wa mwanzo ndio wakati wa kuwa swala ile imeingia sawa wakati wake, na kisha kuna wakati wake wa mwisho ambao sasa ndio wakati wa kuwa sawa, baada hapo itakuwa tuna wakati wa swala umeshamalizika. Na tukoona kuwa katika hizo swala kuna hadithi tukaisoma kuwa bora zaidi, kama alivyoulizwa Mtume akajibu ya kuwa afdhal amali as-salatu, ahabbu al-amali lillahi madha as-salatu fi awwali madha fi awwali waqtiha. Kwa kule kuswali mwanzo wakati wa swala ndio bora zaidi. Ingawa tukasema hadithi hiyo inatumika kwa swala tatu, swala ambayo ni ya asubuhi, kisha swala ya alasiri na swala ya magharibi. Lakini swala ya dhuhur tukasema kuwa ikiwa kuna jua kali na joto ni kali, basi huwa ni bora zaidi swala ile ifanyaje, icheleweshwe. Na pia swala ya isha tukaona kuwa ni bora kucheleweshwa, ingawa ikiswaliwa mwanzo hamna shida, pia dhuhuri ikiswaliwa mwanzo hamna shida. Lakini sasa tunaangalia kuhusu gani bora kati ya kuchelewesha na kutanguliza. Tukasema kuwa bora zaidi nini? Ni kuchelewesha swala isha, na bora zaidi ni kuchelewesha dhuhuri wakati wa jua kali. Naam, nadhani kwa ufupi ni hivyo. Kwa hivyo kama kuna mwenye swali anaweza kuuliza kwa yale ambayo tumezungumzia. Ikiwa hamna swali, tunaweza tukaendelea kwa sababu kuna hadithi nyingi zimbakia tu katika mlango. Naam, uliza habari. Naam, salatu shuruq, kwa sababu unajua tunazungumzia kuhusu faradhi nyakati zake, lakini salatu shuruq ni katika sunna. Salatu shuruq mwanzo wake, wakati wa mwanzo kabisa, ni pale jua linapochomoza na kisha ungoje mpaka liwe kama mkuki hivi. Lakini sasa linapochomoza tu hivi, huwa tayari wakati wake umeshafika, na huo ndio inaitwa shuruq. Ingawa kuna baadhi ya maulama wametofautisha kati ya ishraq na kati ya dhuha, lakini kuna wengine wakafanya kuwa ni swala moja, kwa sababu ile hadithi ambayo inasema kuwa atakayeswali subhi na kisha akabakia mahala pake akiwa analeta adhkari na kufanya nini mpaka nini jua lichomoze, kisha alafu aswali, na hiyo swala ambayo inazungumzia hapo ni ishraq, basi atakuwa sawa na mtu aliyefanya nini hija na umra kamili. Lakini sasa hiyo hadithi inazungumzia kuhusu ya kuwa jua linapochomoza tu hivi, kwa sababu jua linapokuwa linaelekea kuchomoza, linapokuwa lekundu, pale haifai kuswali. Ndio katika nyakati tatu ambazo nini tumekatazwa kuswali: linapokuwa jua linaelekea kuchomoza, linakuwa lekundu, linapokuwa limefika katikati, na linapokuwa linaenda nini kuzama. Lakini sasa linapokuwa linaelekea kuchomoza kisha likachomoza, sasa likawa ukiliona unaliona kuwa ndio lile lishachomoza, sasa hapo tayari nini unaswali ishraq. Kisha baadaye sasa linapoendelea kuchomoza mpaka likafika kama mkuki, ana kiasi cha kuwa limeinuka juu kiasi cha mkuki, basi pale ndio huwa nini, ndio huwa sasa ni bora zaidi uswali hiyo ishraq hiyo pia bado. Lakini ikiwa utaswali tu ani mubashiratan baada madha tulu, haina mushkili. Lakini sasa dhuha, maulama wameizumzia kuhusu ile hadithi ya kuwa hina tarmadhul fisal, ni ule wakati wa kuwa saa ile jua limeshachomoza na kisha limekaa kwa muda mpaka hata yale miali yake ishaanza kupata ardhi, na ile ardhi pia ishaanza kupata joto lake, mpaka wale watoto wa nani, wale ndama wa ngamia wakanyaga hivi wanasikia joto, yani ule mchanga ushaanza kuwa moto moto. Na ule saa wakati huwa ni wakati kama saa nne hivi, naelekea saa tatu tuseme kwetu kusaa nne, ndio saa wakati nini jua limeanza kuwa miale yake imeshashika nini ardhi. Lakini pale mwanzo linapochomoza huwa hata ukikanyaga hivi ardhi bado ni baridi tu. Hasa pale ndio wakati wa ishraq. Kwa wale ambao tofautisha, wanatofautisha hivyo ya kuwa ishraq ni pale mwanzo na dhuha inatakiwa kidogo, maana jua limesha miale yake ishakuwa mikali. Kitu kama saa nne hivi. Lakini ishraq kwetu huku unapata kuwa ikiwa tutaswali subuhi huwa tunaswali sahihi kama saa ngapi, saa 11:30, ndio kitu kama hiyo, saa 11:30. Kwa hivyo ina maana kuwa kufikia kitu kama saa 12 hapo huwa kitu kama na robo tayari jua lishachomoza, na hapo sasa unaweza kuswali ishraq. Kufikia saa 12 kielekea na robo hapo tayari jua lishachomoza, unaweza kuswali ishraq. Lakini sasa wakati huo ukiangalia, yani hata ukikanyaga kwenye ardhi bado haujapata nini, ile jua haliwezi kawa limesha miale yake ishafika kwenye ardhi. Lakini wakati huo ndio ishraq, unaweza kuswali, haina mshikili. Lakini sasa likiendelea kuchomoza mpaka lifike saa, manake hata ukikanyaga kwenye ardhi kama hauna viatu nasikia kuwa kuna joto joto, basi pale sasa ndio nini, ndio sasa wakati wa dhuha bora zaidi kuswali. Wallahu aalam. Naam, tafadhali. Wanaswali saa 11 wale mahanafi, ukienda kama pale Marembo ndio wanaswali hivyo, au ni wale mahanafi wale, mara nyingi misikiti za Kihindi ndio wana tabia hiyo, na si eti misikiti zote. Lakini sasa ima ni misikiti za Kihindi, manake yani anamaanisha kuwa wale wanaswali wale pale wengi ni Wahindi, ama na Wahindi wanapenda madhehebu ya Hanafi, ama la sivyo manake yule msikiti yule kiongozi wake ni Mhindi. Yani ima ni imamu ama labda mjenzi aliyejenga msikiti ama kamiti hasa wenyewe akapitisha kuwa hapa sitaswali hivi. Lakini ukiona anafanya hivyo, basi huwa na nini, wana lemea katika madhhabi ya Hanafi, kwa sababu Hanafi yeye ndo anasema kuwa eti asri inatakiwa icheleweshwe mpaka nini ule wakati, yani karibu na mwisho wake saa 11 huko. Lakini sisi tunasema kuwa bora zaidi ni asri kufanyaje, kutangulizwa. Umeelewa? Kutangulizwa. Sasa ukiona wanafanya hivyo ni wale ambao wanaswali kwa msingi wa madhhabi ya Hanafi. Lakini sasa sisi nadhani hapa kipimo chetu kwenye masala ya asri tumesema kuwa ni kivuli. Kivuli vipi? Tumesema kuwa mfano ukichukua hata kijiti ama chochote tu unasimamisha hivi penye upo, kisha alafu uweke mstari ama alama hapo penye umeka, kisha alafu kilaze. Ushakilaza alafu uchukue mstari hapa, unajua kuwa hapa ndio mwanzo wake na hapa ndio mwisho wake, kisha baadaye usimamishe. Sasa ukishasimamisha kile kivuli kinapokuwa bado kiko baina hizo mistari miwili, ina maana kuwa kile kivuli bado urefu wake haujafikia nini, kile kitu kilichokisimamisha, si ndivyo? Asli wakati bado ni dhuhuri. Lakini sasa kile kivuli kinapovuka tu ule mstari, maanisha kuwa sasa urefu wake umezidi kile kitu kilichokisimamisha, huo ndio mwanzo wakati wa lasiri. Kivuli kinapofanyaje? Kinapozidi urefu wake kile kitu ulichokisimamisha, hata kama ni wewe mwenyewe binafsi. Sasa ule wakati wa kuwa sasa kivuli kimezidi kile kitu ndio mwanzo wakati wa lasiri. Na tumesema katika hadithi ya kuwa swala bora ni uiswali kwa mwanzo wake, ikiwemo swala lasiri, magharibi na subuhi. Sasa wakati huo ndio wa mwanzo na ndio wakati bora kuiswali, kisha sasa itaendelea wakati wake kuendelea mpaka ule wakati wa kuwa jua limeshaonekana kuwa liko juu na ni leupe liko wazi. Na kisha tukasema aina pili ya njia kujua kuwa wakati wa lasiri unaelekea kuisha ni ikiwa sasa kivuli kimekuwa ni mara mbili ya kila kitu. Kwa hiyo unaweza ukachukua kitu kaweka hivi, kisha kaweka alama hapa, kisha kalaza, alafu kaweka alama na kisha kaweka kaya alama tena kalaza tena kaweka alama, kwa hiyo ni mara mbili yake, alafu kurudisha hapa. Sasa ukiona huo kivuli kimeenda mpaka kimevuka ile msura kwanza, maana kidhuri imeshaisha, kisha kimeenda kimekaribia ule msura pili, ujue kwa sawa wakati wa lasiri unakaribia nini, kumalizika. Sasa huu wakati ndio wakati wa wale ambao umesema huwa na swali, hiyo swala ambayo umesema ya saa 11 hiyo ambayo sasa huwa anataka kuiswali mwisho wake. Mambo sisi tunasema kwa hapana, itakuwa swali tu pale tu kivuli kinapokuwa nini kimeshazidi mara moja ya kile kitu, ndio mwanzo wa katoto. Naam. Ikiwa hakuna msikiti mwingine ambao unaweza kawai jamaa ukaiwai mwanzo wakati, basi swali nao haina shida kwa sababu bado wakati upo. Lakini ikiwa kuna msikiti ambao unajua unaweza kawai swala asr na ikawa inaswaliwa kwa wakati wake mwanzo, ni bora zaidi. Naam. Kwa sababu Allah anasema kuwa huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaani sisi tumefanya tu, bali tumefanya kile ambacho ni kizuri. Na tumeona kuwa mtume alikuwa anapenda nani kile kizuri ni kutanguliza. Kwa hiyo ndio bora zaidi. Fadhali. Hii Naam. Naam. Naam. Naam, maswali yani karibu matatu, manne ama hata matano. Naam, hebu nani muda. Na muda ushafika ni. Ya? Kesho. Jumamosi ni. Kwa sababu nikijibu sasa itabidi manake tucheleshe ndugu zetu ambao wamekuja, lakini naam. Haina shida, inshallah tutazungumzia kwa refu masala, nikumbushe tu Jumamosi. Tukishamaliza swali la kwanza liwe ni ile kulijadili. Inshallah, kwa sababu hayo mambo kwanza mara nyingi maswali kama hayo hujitokeza wakati Ramadhani. Sababu ndio huwa saa hizi shida zinaanza kujitokeza ni. Lakini inshallah tutaizungumzia kwa kiwango cha uwezo inshallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.